A teď rychle. A teď sakra rychle. Cikády se rozeběhly do stran, jak jsem vykročil k téměř umučené Simoně. Ten její obličej vypadá jako něco zrozeného tam u nás v deváté sféře. Místo kůže rozpraskané cosi, místo očí rozpuštěné bělmo rozteklé po obličeji. Zuby vypadají jako časem ohlodané mramorové sloupy, místo rtů dva krví bobtnající slimáci. Celé to nahé, křehké tělo vypadá jako polámaná, zdevastovaná, skrvavená loutka. Kdysi dávno jsem vydával horší věci, nepředstavitelně příšernější, krutější, odpornější. A byly doby, kdy pro mě pohled na něco takového znamenal i jakýsi umělecký zážitek. Teď ne. Teď jsou ve mně lidské vzpomínky, pocity, způsoby uvažování ještě příliš živé. Teď cítím jen vztek. Nesmírný, nelidský vztek démona. Není dobré dotýkat se těch, které démon miluje. Je to ta nejnebezpečnější věc na světě. Jediným dotekem holých prstů jsem přepálil Simonina pouta, opatrně ji sundal z krutého mučicího nástroje. Seděla na něm už tak dlouho, že skoro sundat nešla. Zaschlá krev smíchaná s ostatními tělesnými tekutinami fungovala jako kvalitní lepidlo. Než se mi podařilo ji pokud možno šetrně odtrhnout, dvakrát se probrala. Bolest ji naštěstí zase srazila zpátky do nevědomí. Ještě ke všemu je Fatima strašně špatně fyzicky vybavená. Nemá skoro žádné svaly, ruce se jí třesou a moc bych za to nedal, že svou dávku drog potřebuje každou hodinu. Takže jsem Simonu nakonec málem nesundal. Respektive v polovině sundávání se do mě dala taková třesavka, že jsem ji málem upustil zpátky na dřevěný hrot. Větší nápor nelidské vůle tohle tělo nezažilo. Zdevastované dívčí tělo jsem nakonec spíš nechal spadnout, než složil na zem. Naštěstí jsou mé cikády krásně poslušné. Stačilo pomyslet a seběhly se do tvaru 2 metry dlouhého a 1 metr vysokého kvádru. Něco takového se dá bez problémů použít jako ta nejměkčí postel. A taky se na tom skvěle hřeší, prolétla mi hlavou nepravděpodobná myšlenka. Tak co s tebou, holka? Zeptal jsem se zase jednou sám sebe. Jistě, pamatuji si dost léčivých postupů na to, abych z ní dokázal během několika hodin udělat žhavou adeptku na Miss Universe. Jenže za stejných pár hodin se za tlustými zdmi pomalu probudí ráno a Eudoxus přijde na snídani. Vzpomínáním na své lidské mládí jsem strávil nehezky dlouho. Takže bych se měl urychleně rozhodnout, jestli s nějakou holkou vůbec ztrácet čas. Nakonec jsem se do toho léčení pustil. Mumlal jsem si přitom temné kletby na adresu mého přežívajícího lidství, kdybych měl svou původní, ničím neovlivněnou mysl, na nějakém ubohém člověku by mi nezáleželo ani zamák. Jenže co se dá dělat, když jsem si pro své první vtělení vybral takového soucitného troubu? Pozdě impa honit. Přiložil jsem ruce na Simonino čelo a hruď, vsugeroval si vůni hořícího listí a začal přednášet monotónní slova. Věty se vynuly, kouř se plazil, cikády cikaly do rytmu. Simonina kůže začala srůstat, zuby vypadávaly a byly nahrazovány novými, její oči se pomaličku slily zpátky do očních jamek. Než uběhla hodina, měla dívka zase většinu prstů, obličej byl popálený už jen na pár místech a její dech se stával docela pravidelným. Ve mně spustilo zaříkávání další vlnu vzpomínek a tak jsem recitoval spíš jen mimovolně, automaticky. Uběhla další hodina a půl. Simona přede mnou ležela kompletní, živá, zdravá. Jen na pár místech těla jí zůstaly ošklivé jizvy. Ty po nejbrutálnějších mučeních. To bude muset počkat. Způsob buzení jsem použil docela obyčejně lidský. Plesk zleva, plesk zprava. Simona se probrala s tím klasickým filmovým, kde to jsem. Pak se čerstvě zregenerované oči upřely na mě. Za bledým dívčím čelem prolétly příšerné vzpomínky. Kdybych se jí 2 prsty nedotýkal na spánku, v mžiku by z ní zdravý rozum vyprchal. Ten rozum, jehož renovací jsem zabil většinu z té 2,5 hodiny. Lidská mysl je strašně křehká věc. Slepit ji dohromady není nic jednoduchého ani pro bytost mého formátu. Já. Začala koktat Simona, ruce se jí po vlastním těle pohybovaly jako šílené, když ohmatávala zdánlivě amputované prsty, upálená ňadra, čerstvou kůži tam, kde si pamatovala hluboké šrámy. Nebýt těch mých dvou prstů, zbláznila by se snad 10krát po sobě. Fatima. Vypadlo z ní znenadání. Ruce se zastavily, oči se zabodly do mého zakrytého obličeje. V dívčiných očích zasvítila vražda. Takovou rychlost bych od té před chvílí ještě polomrtvé holky nečekal. Čerstvě narostlé nehty se mi rozehnaly proti obličeji. Vykryl jsem je na poslední chvíli, ale to už mě do žaludku zasáhla bosá pata. Fatima je vážně troska. Vyrazilo mi to dech, odhodilo mě přes půl místnosti a najednou jsem se nějak nemohl postavit. Jen jsem bez dechu zíral, jak Simona vyskočila, zuby se jí zaleskly jak hladové šelmě a jak vyrazila přímo ke mně. A já měl pořád vyražený dech. Jak se odtud dostanu, dělej, mluv, nebo tě zabiju, ty kurvo. Popadla mě Simona za vlasy a málem mi urvala hlavu. To jsem já, jav. Podařilo se mi konečně nadechnout nechutně páchnoucího mučírenského vzduchu. Má slova nezafungovala docela přesně tak, jak jsem čekal. Simona se ohlédla po kříži. Přitiskla si volnou ruku na ústa, zalapala po dechu, nahá kolena se jí roztřásla. Několik nekonečných sekund třeštila oči na lidskou trosku, kterou jsem ještě před chvílí obýval, neschopna slova. Pak se jí řeč vrátila. Ječela na mě ty nejhorší nadávky, co jsem kdy slyšel, mlátila mě, kopala mě, pokoušela se mi střídavě vyškrábat oči a zlámat mi vaz. Bylo to docela směšné, když se to tak vezme. Kdyby byla Simona kdokoliv jiný, rozmázl bych ji po stěně jako muší hovno. Jediným hnutím mysli. Jenže bránit se někomu, komu nechcete ublížit, je o dost složitější. Z levé tváře mi vytryskl pramínek krve, Simonin prst mi zajel do oka a já se znovu marně pokusil vzpomenout na nějaké paralyzující kouzlo. Jasně, vzpomněl jsem si, ale na jemnou artikulaci jsem v dané situaci mohl zapomenout a abych dokázal přiložit nepříčetné dívce prst ke spánku, to taky nepřicházelo v úvahu. Ona mě tady snad normálně zabije. Jak? Se. Odtud. Dostanu. Ječela Simona. Co slovo, to rána pěstí přímo do obličeje. Zalikat se vlastní krví je zajímavý pocit. Takový trochu perverzní. Ale jinak to nemůžu nikomu doporučit, mluví se s tím ještě hůř, než když vás jenom kopou do žaludku. Jav. Vyrážel jsem ze sebe marně. Na souvislejší větu jsem se nezmohl a pouhé opakování mé přezdívky Simonu spíš dráždilo, než co jiného. Tak mě nakonec paradoxně zachránil až Eudoxus. Dveře do mučírny zlověsně zaskřípěly. Okamžitě ji pusť. Zahřměl hlas našeho mučitele. Simona stuhla jako kámen. Na 0,2 sekundy. Pak mě prudkým trhnutím postavila na nohy a použila mě jako živý štít. Má docela sílu, holka. Necháte mě odejít, nebo té hnusné mrše zlámu vas. Pronesla Simona tichým, mrazivým hlasem. Nevím jak Eudoxus, ale já jí věřil. Těžko nevěřit, když vám skřípou vlastní obratle. Už jen za to, co si jí udělala, tě čeká půl roku neustávající bolesti, usmál se Eudoxus ledově. Jestli ji nepustíš, než napočítám do 3, prodloužíme ten půl rok na 50 let. A věř mi holčičko, Lady Aridana si dokáže vymyslet nepříjemnější věci, než co si tady už zažila. Takhle zblízka jsem docela dobře cítil, co se Simoně honí hlavou. Myšlenky na vlastní téměř nezraněné tělo. Vzpomínky na příšerné mučení. Vzpomínky byly tak živé. Ale realita mluvila jasně. Vzpomínky versus realita, realita versus vzpomínky. V dívčině hlavě vzkypil zmatek, tlak na můj vaz ustal. Před loktí drtící můj hrtan ochablo a já se zase mohl nadechnout. Víc jsem nepotřeboval. Jedna, řekl Eudoxus. Kageri naga kagera kon. Řekl jsem já. Mučírnou se s neuvěřitelným zavitím prohnalo žhavé klubko vroucí energie. Ve zlomku sekundy překonalo vzdálenost mezi Eudoxem a mnou, narazilo do muže, co se ani nestačil zatvářit překvapeně a vyrazilo jeho tělo i se změtí kamení a pokrouceného kovu z místnosti. Tam, kde byly před chvílí dveře, se teď nacházel jen kruhový otvor. Kamení na okrajích temně žhnulo. To jsem kurva já, jav. Zaječel jsem dřív, než mě zmatená Simona mohla stihnout začít znovu škrtit. Převtělil jsem se do tohohle těla. Nevěřím. Vřískla Simona. Z toho zmatku v její hlavě se pomalu začalo rodit šílenství. Předcházela mu hysterie. Poprvé jsme se setkali v karvinském kostele. Měla si rozmazané šminky, bála ses umřít. Myslela sis, že jsem tvůj starý známý kněz. Ač to zní jako postup z laciného románu, zafungovalo to na 100%. Simona mě pustila, vytřeštila na mě oči a víc nestihla. V díře po dveřích stanul Eudoxus. Teplota klubka, které jsem po něm mrštil, dosahovala zhruba hodnot, jež panují ve vysoké peci při obzvlášť náročné šichtě. Kdyby se něčemu takovému dostal do cesty obyčejný člověk, nezbylo by z něj dost na to, aby se to dalo pochovat v krabičce od zápalek. Eudoxovi ani neohořely vlasy. Astaran quatre aliné. Zdvihl proti mě obě ruce, aniž by se obtěžoval nějakou suchou hláškou. Znám to kouzlo, vím, co dokáže. A díky peklu si taky pamatuju, jak se proti němu bránit. Hnutím mysli jsem odstrčil Simonu na 5 metrů daleko, skřížil 2 prsty levé ruky, přidal 1 mrknutí, vykřikl 2 slova. Přímo přede mnou vyrostla vysoká, ledová stěna. Eudoxův nápor síly ji roztříštil na kousky, ale to nevadí. Potřeboval jsem jenom čas. Cikádí lůžko se rozpadlo, hmyz se vznesl do výšky, já zagestikuloval rukama. Eudoxus uskočil zpátky do chodby, z prstů mu šlehaly plameny jako od autogenu a můj hmyz hynul po desítkách. Dupl jsem pravou nohou, představil si dokonalý kruh. Do změti ohně a hmyzu se zakousl mráz, elektrické výboje a docela obyčejná telekinetická pěst. Nesourodý chumel zmizel v chodbě. Já se vrátím. Křikl jsem přes rameno na Simonu. Ač se to zdá neuvěřitelné, Eudoxus dokázal nějak odklonit můj druhý útok i ve chvíli, kdy se mu cikády pokoušely sežrat oči zaživa. Neuvěřitelný člověk. Možná neuvěřitelný, ale pořád jenom člověk. Hořící cikády ku podivu docela připomínají pálící se listí. Ne tak úplně, ale přesto natolik, aby mi to v hlavě spustilo další vodopád vzpomínek. Nehezky jsem se zašklebil, jak se mi vybavilo obzvlášť odporné kouzlo. Myslí se mi prohnali obrazce, vyzval jsem několik primitivních bohů. Pár slov v dávno zapomenutém lidském jazyce a chodba doslova ožila. Na Eudoxově tváři se mihl výraz čistého šoku, když ze staletého kamene vystřelila jako prst tlustá jehla. Mířit o něco lépe, měl by muž po starostech s čištěním uší. Takhle ho to jen lehce škráblo po začínající pleši. Druhá jehla, silná jako mužské stehno, ho málem přibodla ke stropu, 3., 4. a 5. zaútočili současně. Eudoxovi stačilo zaklít, zašermovat rukama, plivnout po mně pár slov a z kamenných jehel byl štěrk. Kráčel jsem tomu červu naproti. Vysílal proti mě jedno kouzlo za druhým a ještě u toho stíhal uhýbat kamenným bodcům. Chtě nechtě jsem ho musel obdivovat. Já na jeho místě už bych dávno zemřel. Mám-li být upřímný, jen díky tomu oživlému kameni jsem já postupoval a Eudoxus couval. Ta Fatima je vážně příšerná troska. Magie jako taková je v podstatě jenom energie. Vlastně ne, ve skutečnosti je to 1000x složitější, ale o to teď nejde. To podstatné je, že i na kouzlení potřebujete dostatek sil. Jak fyzických, tak duševních. Fatiminu tělu valem ubývalo obého. Před očima mi začala tančit barevná kola, nohy mi nějak zrosolovatily a párkrát jsem zkazil zaklínadlo jen díky tomu, že mám nějak neobratný jazyk. Po zádech mi tečou potoky potu, jektám zuby, vnitřnosti žijí vlastním životem. Absťák je příšerná věc. Takovouhle lidskou trosku by mohl i zabít. Askertene vettana quadres. Zaječel jsem takřka z posledních sil. Chodba se zatřásla jako v křeči, ze všech škvír se vyvalila oblaka prachu a pak to bouchlo. Tam, kde byl před chvílí Eudoxus, se teď nacházelo vící, skučící a odrážející se mračno jemného štěrku. Padl jsem na kolena, jak se mi najednou nedostávalo dost sil ani na to, abych se udržel ve stoje. Na jazyku jsem pocítil slanou, skvělou, nezaměnitelnou chuť krve. To poslední zaklínadlo mi ubralo tolik sil, že jsem měl být mrtvý už ve chvíli, kdy jsem jej dopověděl. Že pořád žiju, se dalo přičítat spíš mé podstatě démona, než odolnosti Fatimina těla. V chodbě bylo najednou příšerné ticho. Mrak prachu se pomalu usazoval, já lapal po dechu, barevná kola tančila. Přesto jsem se silou vůle držel při vědomí. Při životě. Jistě, moc dobře vím, že umřít nemůžu. že ve chvíli, kdy mi životní funkce vypoví službu, se prostě přemístím někam jinam. Ale hrozně jsem chtěl vidět, co můj nadzvukový štěrk udělal s Eudoxem. Ten pohled na krvavou trosku bude to poslední, co Fatiminy oči uvidí. Prach se usadil, poslední kousíček štěrku znehybněl a já téměř zařval. Eudoxus stál uprostřed chodby, na levé tváři dlouhý škrábanec. V tom jeho opáleném, ostře řezaném ksichtě svítil úsměv, jaký by dokázal zahnat vyhladovělého ledního medvěda na zběsilý útěk. I já se trochu lekl. Eudoxovi se zablesklo v očích takřka nelidsky. Udělal úsporné gesto, vykřikl pár slov. Ne, nebyla mi povědomá. Kamení kolem mě ožilo. Pozbylo soudržnosti. Začal jsem se propadat jako do tekutého písku. Nevím, co mě to napadlo, ale pokusil jsem se dokonce vstát. Stěna zabublala a spolkla mi ruku. S úžasem jsem zíral, jak se kámen připlazil až k mému krku, něžně jej obtekl a pak stvrdl do obvyklého skupenství. Eudoxus se zašklebil ještě vražedněji a vykročil přímo ke mně. Podlaha se zatím pomalu zvedala a zalévala Fatimino vyčerpané tělo. Eudoxův úsměv sliboval dlouhé, předlouhé utrpení. Vrátil jsem mu odporný šklep a trhl hlavou, jak nejvíc to šlo. Fatimina krční páteř neměla šanci. Umřel jsem jako už tolikrát předtím. Tady jsem ještě nebyl. Zírám na podivný strop, je mi horko a jsem nehezky dezorientovaný. A nejsem sám. Opatrně jsem se nadzdvihl na loktech. Moje oči se přizpůsobily šeru. Něco těžkého dopadlo na podlahu. Odkud si ze tmy se ozvalo nevrlé zavrčení v ruštině. Strnul jsem na místě, snažil se současně nedýchat a pojmout nové prostředí. Mé démonické smysly se naštěstí vracejí uspokojivou měrou. Nacházím se v místnosti spolu s dalšími 19 mladými muži, ležím na spodní palandě dvoupatrové postele, právě mi upadla Bible a zřejmě patřím k Eudoxově osobní stráži. Stejně je to zajímavé, jak dokážu vnímat myšlenky lidí, co jsou mi dostatečně blízko, ale ze svého vlastního mozku nedokážu získat vůbec nic. Teď myslím mozek těla, které právě obývám, ne svou vlastní nelidskou mysl. Když jsem si v mysli vojáka nade mnou přečetl, co všechno je zde k dispozici, musel jsem se usmát do tmy. Když jsem si vzpomněl na Simonu, úsměv mě přešel. Nebo lépe řečeno byl nahrazen něčím jiným. Něčím nehezkým. Potichoučku jsem se svezl z palandy, naházel na sebe úhledně složené oblečení, připijal si služební pistoli, uchopil krátký automat. Nikdy jsem z ničeho takového nestřílel, ale nemůže to být nic těžkého. Je tu spoušť, je tu hlaveň, je tu voják nade mnou, který by tyhle hračky dokázal rozebrat a zase složit i se zavázanýma očima. Vyrazil jsem směr mučírna.